الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا الله رب العزت فخبل حق دورا خفا کی سمرا چیز باندھا پا حق باندھا خفا کی مدد دا عبرت پارا پورا خبر دا ولیکن پدی پویدل گران دی کنی نور بیانتا و تقریر تاجت نو صرف دایا و خبر چلا پا خپل حق دمر پروان ساتی سمرا جد بندیان پا حقوق باندی پروان ساتی او دا خبره د قران کریم د هر صورت او د هر پاره او د هر مضمون دعوه ده او موضوع ده د قران نه معلومیږي چې الله رب العزت د خپل ځان په حق کې بندیانو ته دومره وصیت نه دی کړی سمرے چے بندیانو توسیت کڑے دے ددی مظلومانو انسانانو او د جزانو غریبانو پا حق دے قرآن کریم چے گورے او مطالعے کے او کل دو حقوق و بیانی کل اللہ دا اخلاق و تعلیم ورکی او د انسانانو د معاشري اصلاح کوي نو په دې طریقه باندې کوي چې کلا الله تکرمون الیتیما ولا تحاضون على طعام المسكين اے خلقو پنشی اخلاصے دے پداوی طریقہ باندے چرنا زکا چکم دا خلاصی کارو نو کم دا نجات عملو نو کم دا اللہ دا رضا کارو نو وغتا سپری خودو چنو دا یتیم حق ساتے نمسکین باندے رحم کوئے دیو مقام کی ویلو چې یو جاهل انسان، یو نواقف انسان، یو نادان انسان خبره وکړه، چې کله الله رب العزت په هغه باندې رحم وکړ، د دنیا مال او رزق او دولت یې ولورکړ، نغوی چې ربی اکرمن، دا عزت په دنیا کې زه خپل رب ډیر عزت من کړم. او کله چې د باندې خپل لاس کم کو، خپل احسان کم کو، نو بیسوی وی ربی اهانن، زه خپل رب سپک کړی ما، هغه زما بی عزتی کړی، زګی چې سره کړی ندی، نو د دنیا مال دولت ته عزت وی، او د دنیا فقر او غربت ته بی عزتی وی، نو الله وی کلا تن پویږي په دې باندې عزت او بی عزتی نه پیجانی. عزت دې ته وی چې الله تعالی توفیق درکړي، او ته د الله د یو کمزوري بنده، د یو عاجز بنده تپوسو کې دا په سر لاس راکاږي، دا د ډوډۍ او د چای تنظیم کې نو دې ته عزت وی. تا خو عزت او بی عزتی بل څه ته وی، تا خو دنیایی او رواجی او رسمی خبره وکړه، دا خو د قرآن او د سنت د اصولو نه خلاف ده. بیا ورته وی چې انسان اون رسیدې منزل ته اون رسیدې، فلقت حمل العقبه، انسان اون رسیدو د ثواب او د اجر د مرتبو او درجو غرونو ته اون رسیدو. وما ادراک ما العقبه، او تاسو خبرې تا د قران ترجمه د چا نه کړی ده؟ چار څه دی استاد نه کړی ده؟ پکلې استاد نه کړی ده. عقبه څه شی ده؟ فك رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیم مړول دی په ګډه باندې، او داغی مسکین قدر او عزت کولی چې خاورو کې پروت ته کوریوم نشته. الله عزت دی طویلو چې مسلمانان په اصول کې او د اسلام په قوانینو کې عزت دی توي، چې د خپل ځان تپوس او د خپل ځان خیال دومره نه ساتي، خو بل سړی په ځان باندې مخکې کئ چې د غور پکار دی، د حاجت او ضرورت پورا کول پکار دی، دا لویه خبره ده. مخامخ انسان په شک کې پریوزی، او ذهن ته سوال او اشکال راځي چې دا کوم عیبونه او نقصانات چې الله دا چا بیان کړو، نو هغه خو پنځه وخته مونځ کوي، نو هغه څنګه د قرآن او سنت د اصول خلاف وکړو؟ الله رب العزت ویلو سورۃ ماعون کې فویل للمصلین، حلاکت تی داسی منزکون کلران، دیده چا خبر ناخلی، او خوص یہ کی گی او طاقت یہ کی گی، اللہ والا دیده پارا وسعت ور کرده. الَّذِينَ وَمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اغا چې د خپل مانزه د مطلب نه نه خبر دي. پس راغ منځ یو کوي واجی کار یو کازری وکړه وی وردای لازم کنه دی دلته وردای لرازی څه په مطلب نه پويږي تا په دې مانزه کې سوې تا په دې مانزه کې سمره قیمتي ملغلری ولوستلیم چې سوره فاتحان بس په دې ځان پوکړی وي نو دنیا او آخرت په دې داسې لاس کې پرات. الله وی د خپل مانزه د مطلب نه خبر سمانه دغه ده کنه چې ګډیر پابندې سره منځ نه کوي لیکن چې ته تینا تاسو کې چې ما ته د خپل مانزه کله ټول نه نو د یو جملې او د یو کلمې او د یو لفظ معنا او کا په خپل جواب کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعين د ګرامر مطابق د دې معنا او کا نشي کولای هغه د عربی د ګرامر نه خبر دی چې په یو یو جمله کې خدای څومره باریکات را جمع کړی چې څه خدای سي چې زمونږ د ذهن نبار دی د طاقت بشری نبار دی او صدا سي چې مونږ هم په پوه کړیو ولې ځکه دا جمله د الله مقصودی جمله ده تاسو خبره ده الله مقصودی کنه ډیر لوی غرضی پکې ته خپل غرضی جمله ده نو ډیر پتا کې دا ته ډکا کړی ده یاره چې ته دې په مطلب نه پوهېږې نو ته به دې په مطلب څه پوه شې چې پویترو کې وای دعای قنوت کې وای چې نخلعو و نترکو من یفجرک ان صلات یمساحون ستا شان سره خدا لایق و چې تا د نور خلق اصلاح کولې او نور خلق ته د دې مشکلات او الفاظ او تشریح وکولې زکات مسلمان یو په امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او قران الله تعالی نازل کړی او په اول سورت کې د طویل او چې اقرا استابل کار نشته دنیا کې اول ولا اول ولا اول ولا ملاوی داسې خلقو منځما ته یادې چې ته یې خړې خسړې ټیک ده چې د غریبو د مسافر او د میلمه وغه خدمت بنه کوي خړې خسړې ده ملاو ته خیرې وکړي استا خسړې تا چې فویل للمصلین د ځان د دین د اصول نه نه خبر کړي مخکې خو په باندې فرضو چې د خپل دین نه ځان خبر کړي وي چې زما د دین اصول سدي ډیر آسان او دا خو پکې ډیر آسان دي چې او د الله حق دی او د بنده حق دی نو تا حدیثم نور دل د نبی علیہ السلام زګه کستا د زمانه او د دور عالمانو په بیانونو کې د جمعې پر ورځ باندې قران نوی حدیث خو به وی کنه ته دې خواږی داوا کوي کنه ناګو به ویلی کنه چې نبی علیہ السلام بکلا په یوم علی جنازه کولا نو مخ کې وې تاسو کوم چې په دبان نه قرسته او کنيشتان نو کله چې جواب ورکړې شو چې قرض دې په نوې سلو علی اخیکم جنازو کې په دې رور باندې زما په تمه مې ولي ته باندې حق وکړ پیغمبر ته اجازه نو بیا چې ته باغ باندې جنازه او کاو دا غو د پاره دعا غواړم ځکه پیغمبر چې بچا د پاره دعا غوښتنو به یقینا قبول و ویلی یو ځل چلا بو تو خو چرته یو قبر چې باغی با عذاب نو دعا به وکړه نو بیا به صاحب کرام توي چې په دې زینو کې په خلق باندې عذابي خو چې زه دعا وکم نو داغي پوجت نه عذاب لري شي ولیکن نه پر خدا غسړی تا چې د بنده حق وې چې ګور د بنده حق دی غیزان سره قبر ته وړو نو به صلوا علی اخیکم چې چا به زمواری واغستا او پابا سیدو چې زه زمواریم زبیت نادا کوم بیا به نبی علیہ السلام مخکې شو ولی خوشاله بشه چې شکر دی چې زما په امت کې داسې خلق شته دی چې هغې څنګه د الله د حقوقو لحاظ ساتي او پابندي کوي نو دغسې د بندیانو سره رورولي او همدردي هم کوي په دنیا کې نو خوشحاله به شو چې د خپل امت کې داسې خلق غواړم دا ډېره ضروري مسله وه لیکن هغه داسې شوي دی لکه پخوا چې وایي دا حکم منسوخ شو بیت المقدس منسوخ شو اوس ورته څوک مونږ نه کوي دا یوازې بیت المقدس نه دی منسوخ هو ډېر احکام د قرآن منسوخ دي چې خلق پرې عمل نه کوي د دې لپاره الله رب العزت څومره په خپل دین کې د یو خبرې ضرورت ویلې او بیا بیا بیان کړې چې کله الله پیغمبران بلیګل خپل قوم نو متونو تام نرسوک به نه پیغمبر کو چې د الله په علم کې واه لایق د نبوت او د رسالت الله یعلم حيث يجعل رسالته الله خپوي خپل بندیانو باندې چې کوم یو په دې کې د رسالت قابل له نو هغه نور صفاتونه اخو الله ته معلوم دي لیکن ده خوله د دنیا کې چې پیغمبر به هغه سو کې چې پاو کې د رحم ماده زیاتې انه بهم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام په حق کې ویل ولې چې بندیانو سره خصلوکو کې په دنیا کې خجون تیر کې او خلق ځان تر نزدیکی ځان نه چې ځان نه وشړی او بیرته کې داسې خلق به لیږل روایاتو کې راضی بلقیس چې وی کله خپل تحفرا لګلا سليمان عليه السلام ته د رشوت په شکل انومیه او تکي خو د هديه تحفه دا هغه وخت نه کار شروع و دي ښا نومیه او تسمره خاص تکي خو چې اني مرسلتن الیهم بهديه فناظرتم بما يرجع المرسلون زوی دی بادشاہ تا تحپلی گم نگور ما چی دی ما تا سجواب واپس کئی که قبول اکلانو پوشا چی دا دنیا پرست دی تر ڈالر ہو گئی دی او کو واپس اکلانو رد اکلانو پوشا چی دا دنیا پرست ندی دا اللہ نیک بانده دی دنیا سر ایسکار نشتا او بلیو تداویلی و اخپل قاصد و استازی تان چکلات سلیمان علیہ السلام سر ملاقات کینو تندیتے و گورا کدولس پی بجاوی لکد برمی چر نبیا ودا دنیا پرس سلی او کنا تا سر خبر کولی پخند پیشانے سر و تندی کلاو بیا به دا پیغمبری زکر دا پیغمبرانو شان داده دا میگی خبری واری دنو اللہوی فتبسم ضواحکم من قولها سلیمان علیہ السلام دغه ځای کې مسکې شو او خاندلې چې میږي ته وګورم. دغه سي حضرت حسان او دغه سي شاعران د اسلام فرض دق عقید نبی علیہ السلام او دغه د آل په حق کې داوي چې لا يتكلم الا حين يبتسم چې خبرې د سره کوي نو هغه سي به کوي چې خان دي دته دا ولې الله تاسو وکړو دې د پاره چې بندیانو باندې روپ پرې نوځي ولیکه دنیا مشران دی ولیدو توبه چری په پلان په ځان واس کړی هغه میان او جټان نه یادو اجدان طالبان وای کدا غیره خرش پرش دی ولیدو نبی علیہ السلام خو ویلو چې په مانځو درېګې نو رستو आवाज وکې چې سفو نسم کې سیده کې او فرجې پکې مپرې دې د شیطان د پاره نو دا خبرو کې خپو دغه خلبان باندې په خندا باندې نو دې چې راو ګرځي او بریګیډیر دې یارا نبی علیہ السلام ویلو چې د قیامت علامه څه ده اذا وصد الامر الى غير اهلها فانتظر الساعه کله چې کار د دنیا نه اهل تا نه قابل خلق تا وال شو نو د قیامت انتظار کوا زموږ لپاره پکې دغه فائدې نو چې د خدای په کور کې دومره بربریت استعمال کونه دا د قیامت علامه نو فائدہ خو یې په خبره کې کنه خنو چې بیا په لشي دا هو تدنه خدا تقاضا نه وا او چې کله غال تکي په غبل شانتي کورسي باندې ناشتي اپ خپل هم خبره بري ادي په لتنوم او دي په لتنوم لکه زه دا مطلب چې ګور رانه شي اسلام دا اصولو د نبی علیہ السلام نه خو صحابه کرام یو ځل خپشیو په حد کې چې غلطی ته نشوي وا نو یوم تا کل نشه کولې چې دا سره خبرې وکم او رانې زدي کوم ځان ته الله رب العزت وی فبما رحمت من الله لنت لهم تبان دې الله ډیر لوی رحم وشو چې دې مرګرو ته نرم شوې او تا وسره روغ او کلا تو ول لاری غیله دې تکلیف ورنک تم بیا او دا اصول دا ولي دې لپاره چې راغلي خلق تو کنه هغه ته خبره کې هغه ته دعوت پیش کې هغه ته د الله پیغام رسوي دا څومره ګران کار دی چې ته دا سه خلق تو درېږي او تو ولا دعوت ورکه وغي مکلف کې په یو خبره باندې په یو عمل باندې نو اسې نشي مکلف کولې سوچ مخکې دې داغي زړه په لاس کې نه یغستم او غي دې ځان ته متوجه کړی نه دا ډېر ګران کار دی اگران ذکر دي چې طریقې په جندل ګران چې دعوت طریقه بسي او دا بل چا نه نزد کیږي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نام یوسف علیه السلام په جیل کې دی او دوه مرګرو سره دی ناغي وته وی چې مونږه خوب لیدلې او زمونږ پتا باندې یقین دی ځکه مونږ په جیل کې بل څوک ستا په شان ته صالح او نه کمل نه وینو ان نراک من المحسنین یوسف علیہ السلام ورتوی چې د خوب تعبیر به تویما لیکن د خوب د تعبیر نه ډیره ضروری خبره ډیره اهمه خبره مخکې ده چې دنیا کې غیته هیڅ یو خبره نه رسی نه هغه ته مخکې کومه او سره داغه نخپل شجر نسب او ته بیان ک چې ما پیجن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب زد خپل مشرانو په دین باندې هغه د دنیا مشران نو بلکې د دین مشرانو د نور په شان ته ښکار دي نو هغه لازم ته متوجه کړو وګور د انبیاء او د اصول نو پوه شو چې د دې توجه پوره شو ماته اوس چې زه خبره کوم د دې په زړونو کې بغورځيږي او د دې د زړه په تختې باندې باندې قش کیږي نو شور یو تا وکړه چې یا صاحب السجن اے دو مرګرو د جیل زما دا ډیره شفقت خبره ده کنه که دنیا کې تاسو را په هر فن کې مرګرتیا کوي کاغذ د حج سفر یو کاغذ د جهاد سفر یو کاغذ علم سفر یو کاغذ یو د خپلوانو د دوستانو د ملاقات سفر او کاغذ صحیح تجارت او حلال رزق سفر دی ټول په حق کې الله وی وصاحب بالجنب دستا مرګره دې د اړه نو د خیال وساتیم مجدا سی او مرګری ته وای کنا چې زما د حج مرګریا اے زما د تجارت مرګریا نو که سمره خوشاله شي نو یوسف علی السلام ورته وای چې زما د جیل مرګرو ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار مسلې تکوم نور مسلې رستوري زما زو دا صبر رستکو هما که مسئله دا کوم چې ستاسو سینه سموم ستاسو زړه سموم ستاسو عقیده سنجیده کوم چې بغیر د الله نه دا نور چې ګڼ دی به حد او به انتها دی شمار یې نشته نه څوک پیجنی دا خدي او کنا یو ذات چې دار سوزی موار دی د دې ټولو مالک دی د دې ټولو باندې قابض دی او دا غر رضا کول ډیر آسان دی ولی یو تن خو سړی رضا کول شي او دیر شو سلوې ختن مقتدیان نشي رضا کول مسلې او توکل ولی مخکې متوجی کړو ځان ته نو دا طریقه د قران نزد کیږي چې تبا ز خلقو اصلاح کيم اغي تبا د دین خبره کيم اغي با د شرک او کفر او د بدعت تیارو نارنا د توحید تر او باسیم دا طریقه همون له ناراضي یا خدام بیا پورې خاص وا نو مونږ به څنګه کو دا همون تړې رغران شوا خو الله سان کړه چې قران نازل ک نو وی چې اے مبلغا بس قران لاس کې واخلا نو درس نه خلاصې دا ستاد دعوت طریقه ده بس مونږه لنجو نه خلاص کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو الله رب العزت وی چې څوک چاته دعوت ورکې نو قران دی را واخلی نه یوازې د امت مسله نه ده بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام وی خذو ما آتیناکم بقوه ونساء تورات واخلیم خو په دې باندې خپل زور وکه او خپل مهنت په وکه چ سوبرا ستاسو نکیږي الله ستاسو نه همت پدی کې غواړي مهنت پدی کې غواړي تاسو مهنت په بل څه باندې صرف کو نو خبره دا وا چې الله په خپل حق دورا روانه ساتي او د بنده په حق پروا ساتي او مونږه د بنده حق څه دی د بنده حق دا دی چې نبی له اسلام وی چه تاسو پا لار زین و دا لار خیال ساته ولی دا دا اسلام نخلاف کارو نپاغی کیون دیر موجودو او دا کار پا که بیا دیر زیاد تو چه پا لاری که بولارو نخبری خبری خبری نبی علیہ السلام وی چه زان بچ که دا دینا اتقو زان دا دینا بچ که ناغي وی چه پیغمبر مون خو دین ځان نشو ساتل زکه مون خو بل ځای کې یو بل سره نه ملاوي خو په لارې باندې ملاو شو کنه نو بیا څنګه به دین او زینه بل ارزه خو مونږ لا بیٹه کې ندی جوړی شوی او درې نه ندی جوړی شوی چې هغه تدن نشو خبرې وکړو خدا غلارې دي دا زمونږ د خبرو اترو زینه دي نو ګور نبی علیہ السلام چری دانه وی چې سو تو کې غټنده مارو ته وای نه نه توبه د باندې حق ډیر زیات دی کنه نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو خبره صحیح زب تاسو باندې جبر نشم کولې لا اکراه فی الدین الله وی دی چې دین د زبردسته شي نه دی خو لیکن دور د توه ما چې ادو حق الطرق د دې لارو حق ادا کړي ناغی ویچ دا بوستاز ہے کہ چوکے جوڑوئی گئے ہو میز با لگے دلے ہو اسے چوسے بناستی نو زمونگ نبا دلاری معصول اخلی نبی علیہ السلام دلاری حق دا دے رد السلام چسو کوئی السلام علیکم نجواب بلور کہیں وغض البصر او نظر خطا کے زمکی تانچی پا محرماتم نظر ان لگیم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها که تاسو چا باندې داسي نظر راشي او غد دین نه خلاف کار کوي منکر کار کوي نو هغه ته امر کوي او نهي کوي دا تاسو باندې لازم دي پیدا دلاره حق دې ادا کینو او دا د حق د بنده دې کنه چې فلاره ته وتلار نه پرې دي یا چې لار جوړه شوې ده خو کلاو جوړه شوې ده او په کار دی چې دینوم کلاو وي نو ته باغې کې ډپې جوړې چې بیا یو مسلمان ضرورتي بیمار شي سیریس شي او په هغه باندې ګاډې نشي راتلی رشکه نشي راتلی او نه په کټ باندې وړې شي نو دا ته مسلمان سره خو کړو مکو کنه د باندې ډېر لوی حق دی کنه هر وخت د مسلمانانو بیا په دې مرکزی خارونو کې خو هر وخت چا باندې تکلیف یا بیماری وی یا سخت وی یا پریشن وی چې لار بند شو نو دی وسو تپوس کوي خدای خو نشي راتله پخپل کنه اوسوک به مقرر کړی چې دې تپوس کوي نو هغه مقرر شوی خو د خاورو لاندې شو اوس خو څوک تپوس نشته ها ناس دې ته وایي چې توجه پکاري چې دا زمونږ ستاسو دړوان دي سکیږي نو دا دین دی او کبي دین دی دا انصاف دی او کدا ظلم دی دا همدردی دی او کدا بیرحمی دی ولی قران او سنت خو مونږ ته دا وایي کنه او دا کار ټول زمونږ روان دی دې کې چا ته ګنا نشته مونگتا گناہ دے ولی زمان اتفاق نرازی زدیو بندے ما زمان بریلی سر اتفاق نرازی ز جمعیتے ما زمان دو جماعت اسلامی سر اتفاق نرازی ز نیشنلے ما زمان دو پیپلی سر اتفاق نرازی یعنی عوام پریدا علماء یادو کد دی یو بل سره اتفاق وی او یو رونه وی یو کلمه وی یو عقیده وی مجال دای چې په ملک کې داسې کار بیا شوی وی ولی عوام ټول په دی پسیری کنا نو د دې اتفاق مستلزم دی د عوامو اتفاق لرم او دا ولی دی اتفاق ناراضی زړه کې رحم نشته زړه کې درد نشته زمونږ زړه کې خدای دې نمونږ وایو چې که زمونږ وس کې دې نمونږ با په دې دروازو گیټونو کې میز یې خيو او بابو سه بام کې نو لهو چې نمونه لیکا څوک منزل راځي یا څوک قران زده کول لراځي نو نمونه لیکا چې بیا هر یو له الفافه ورکو چې دا ستا شکریا ده مونږ باندې الله لازم کړی چې بندیانو سره رحم کوي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا پیغمبر وی چا چې زمونږ په ماشومان رحم وکړه هغه یې قران ته کې ننول او زمونږ د مشرانو قدر یې وکړ نو هغه زمونږ مرګره نه دی زمونږ زل خدا غواړي چې په صحیح نیت باندې یو سړی د الله کور ته راځي نو یو یو قدم یې په سوره سوره زرګونو ثوابونو باندې ثابېږي زکا دین سده منز او قرآن دیل خلق راضی جماعت تکنه بل سلخون راضی زمون زل خدا واری او بیا دا پابندی چا پکی روان نکی بلب بل نکی یا سلی چی سور بلوی نو بلوی تاسو منز کوای دل تک دی کرکٹ خون کوای کنه نا دا اللہ پا کور کی ودا پابندی نئی نو زمونگ دا جماعتنو خدا حال ارده کی چی خواد نور جماعتنو حال گورا دا دا میز خبره میں ذکا اکڑا چی دا کار اغی شورو کلے چی میز یہی خیو امام سیب یا موازن سیب ناستی او نمون لکا او دا هر یو سلین 200 روپے اخلا دا سلا بس پکاری کنفا دا پس کی پکاری گی جماعت خود خرچی زین دے دلتا چی سوک راضی نو دا خو سلیمانا چی ٹکٹ پی لگے دلے دے دا خو سمیوزک وغیرہ شینے چی حلکہ ولی ران آخلی تمانزل نو راضی دلتا دی جماعت تا رازم نوار کہے وکن پیسی بور دا مون با دیر ناشنا لگی زکا چی دلتا خو سنشتا کنا دلته خو مونږ وایو چې مونږ ولور او قدر او مکلی او هغه ځایونو کې دا کار شروع دی نو دا خلق د عبادت نه او د الله د کور نه منې کولې دا کم دین دی او کم اسلام دی کتې ته په مانځ باندې غواړي او بیا دا وایي چې مونږ سجیب ته کور ته نه وړو چې ځان له پیوړو او دی جماعت کې لګي یا خدای پاک نو چی دی جماعت کی لگی نو دا غی خدا طریقہ ندکنا چی دا تی سنگا کہے اگر با خلق پخپل خوشحالے باندی او پخپل رضا باندی چی زلی سمر غوالی نو امداد بکی کنکی نو پخپل بوتا تیاری کنکی نو پخپل بگرمی کی پکے بنی اگر خدا طریقہ تبا نوے نو دا کمونگ دا سکار نکو لکنا دا ردید ان خبر تلی دا تلی دا تلی دا نو پا مونگ بانده ده ظلمون و اسمان جوڑ شوه ده چی باغی کی ناری نتام تکلیف ده و زنانتام تکلیف ده و لویتام تکلیف ده و ولوکیتام تکلیف ده و روغتام تکلیف ده و بیمارتام تکلیف ده اسلام دا غواری لکه دا جس کی گی فاغی تا گناه نکو ده اخپلو تا گناه کو چیرا کستاسو اتفاق وی نسوال نپیدا کی گی چچا ده اسلام خلاف کار کرده پا ده ملک کی او چا دا غی کلمه خلاف کلوی چې دا ملک با کم کلمه باندې جوړ شوی و لیکن اغیم دنیا پرستی پیسا خوخی اٹول نو کار پا دی روان دن خواه و آخر دعوانا